دشپی دایات تلاوت کما جیتم بی سیر ان اللہ سیبتلو ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین نو دی سڑی تب دا جادوگر سڑی جادو سزد نقصان و نرسی او کپا یو جادو کلے شوی آیا سڑی باندے دایاتولی کلے شی نو اللہ و تی سیر دادن دفع کی فکر لشا ويحق الله الحق وثابت الله حق بكلماته بخبر دلائل وبانده اگر كي بدغن مجرمانا گناهگاران خلق ده موسى عليه السلام خبر چاو منلا پس ایمان نورا وڑه پا موسى عليه السلام مان إلا ذريتن مگر چالکانو من قومه ده زمير كي يو قول داره چه زمير راجه ده موسى عليه السلام تا ایمان نو راوڑے پا موسیٰ علیہ السلام مانے مگر الکانو دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نا علا خوف من فرعون و ملئیہم سرد یری دا فرعون او دا غیر ڈلینا سرد دینا چی یری پکیو ولی ایمان راوڑن پا موسیٰ علیہ السلام دا سان خبر نوا لیکن دا فرعون دا غیر ایس پرواو نساتلا او موسیٰ علیہ السلام مانی ایمان را ورد خجی دویم مانا پس ایمان نو را ورد پا موسیٰ علیہ السلام مگر زوانانو ایمان را ورد و دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام نا او مشرانو ولی ایمان را ورد علا قوم خوف من فرعون وما آمن کبراؤهم ایمان نورا وڑے غٹانو ولی علا خوف من فرعون دو وجد ایر دو فرعون نا دو فرعون نیرے دونو اگا مشران ایمان نورا وڑے او کشرانو خویلی اس پروانشتا دے ویدا سلپ لالی پوری دا ایو دو بنگلو فرعون اسی نسا ظلمو نا کئی ایمان ولی نرا وڑے ایمان را وڑے بلا توجیہ دا چھ دا قومی ہی زمیر فرعون تراجے رے ایمان پا موسیٰ علیہ السلام نورا وڑے مگر زوانانو دا قوم دا فرعوننا دا ذریت نمراد رجول مومین دے یو آسیہ دا دعا او دا فرعون یو خزانہ دارو آگی ایمان دا وڑے او دا فرعون یولور ماشتنو میں آگی ایمان دا وڑے او دا خزانہ دار خزی ایمان دا وڑے آو جی واہ سلاکو سے شک بیدش خجی بس ما جی طویل لگا دخن فما آمانا کلو چی موسیٰ علیہ السلام در دریب نراویس تا در فرعون پر یولور باندی در برگی مرزو طول حاکیمان طبیبان ساہران طول اتراغن کرو و طویل دی علاج موسیٰ نشتا دے و منکی چون گورو در دی علاج دیو بونا دے او موسیٰ علیہ السلام تک جنہی نے ولے ہو اگر جنہی چکلہ موسیٰ علیہ السلام پر غیقہ واچھو دا موسیٰ علیہ السلام دخلے لارے تکانی لارے چھے دا بدن مانی پر کم زیر جنہ غزے پر جوڑے نو دک جنہی تی ایمان دا ولے ہو خجی دیو جنہ دیکھ سانو ایمان دا ولے رجل مومین ایمان دا ولے دے آسیو خازن خزاندار ایمان دا ولے دے او دا فیراؤن دا دور ماشتنمو دی ایمان را وڑے دے او دا خزانہ دار خز ایمان را دے کسان ایمان را وڑے الا ذریتن من قومی ہی خجی وملئیہم گوئر دے زمیر دے جمع را وڑ وملئیہم دسے والا جو وملئیہی دا دے یو جواب دارے کہ ذکر دا فیراؤن وشو او دا دن معلوم شو کہ دے سنور خلق مشتا دویم فرعون یو جبارو اللہ تعبیر پا جاو مانے ہوتا ہوں درم دا چی یو جماعتو چاگا جماعت تا فراعینو ہے فرعون دیو جماعت نمو زمین رجم تذکر آجے تا یا پا عبارت کی تقدیر دے علا خوف من آل فرعون و ملئیہم یا زمیر چرے دا ملئیہم دارا جے دی ذریت تراجی دے علا خوف من فرعون و ملئیہم و ملئو ذریت یا ضمیر راجے دا قوم تا الا ذرۃ من قومہ و ملئہم پس ایمان نو راوڑے دا پار دا موسیٰ علیہ السلام مگر اولاد زوانانو دا قوم دا موسیٰ علیہ السلام یا دا فراوننا سرائے دینا چیرے دن دا فراوننا و داگے دا ڈلینا ایب دینا ہم چی تکلیب بورسائی دیتا او یقنن فراون خامخا لوی کون کے اوپر ازمہ کی او یقنن دا فراون خامخا و دا مشرکاننا ویل موسیٰ علیہ السلام اے زما قوما چرتا یہ وہی تاسی کی تاسو ایمان روڑے پا اللہ مانین پا اللہ زام اس پارے پا یہ وہی موحیدین مسلمان آنا فقالو پس دیوارا پا اللہ زمان توکل لے ایز منگا ربا مگر دے من کمزوری دے پا قوم ظالمانو خلاص کے مندر ستا پر احمد کی دے قوم کافرانو نا منگا وہی وقا موسیٰ علیہ السلام راگے ورور دا انتباو آ تیار کئی دے قوم استاسو دے پارا دے قوم خپل دے پارا دے مصر پا مصر کی بیوتن کورونا دا مصر نمرات اسکندریہ دا یا مشہور مصر دے وجالو بیوتکم اگردوئی کورنستا جی قبلتن دا قبلے اگردوئی قبلے اگردوئی معلومی کی دا چھ موسیٰ علیہ السلام دا دی مرگری مامورین بی صلاتو نو امرو تا اللہو کا جب کورنو کی منزنہ کوئی زکا فراؤنینو تنگول مانزتے انا پرے خودا یا ہر کلا چی فراون اڑر ورکا چی جماعتن او لوران کئی نو اللہ دیتے ہوئے اللہ چی جماعتن او کورنو کی جول کئی تفسیر قرطبی ہوئے چی قبلہ دا موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس طرف تاو دا قول عبداللہ ابن عباس دے نو مراد دا قبلے نا وہ شر خبر مانی دا بیت المقدس دے او یا بیت اللہ دے فکر دے شوان ابراہیم و ابن زید و ربیع و ابو مالک و ابن عباس دی وی چی مراد دا بیوت نا جماعتو نا دی اگا کورونا دا سیدو تا ندی مراد جماعتو نا جوڑ کئی و جماعتو نا کی منس کا وی یا دا قبلی معنیو که مخامخ چاچ ایمان را وڑے دے نو دا کورونا یو بل تا مخامخ جوڑ کئی نو کتا سمانی کم تکلیف رازین دا یو بل تا تاون بکا وی وگر زوئی کورو نستا سے قبلتن مخامخ یا قبلہ او منز کوئی او زیر ورک مومنان لرا او دا آیات میں یو مسلم آبی میگی چی چا منزون کورو نو کی کوخا نوافل سنن دا کور کی کوا سنت طریقہ دارا چی نوافل سنن دا کور کی اکلیش او شلے نبی علیہ السلام وی لا تجعلو بیوتکم قبورا مگر زوئی کورو نستا سے قبرونا لیکن قبر کی چاہ عبادت نکی گی نو دسے کورم دسے مجھوڑا ہو چی بالکل عبادت پکی نہیں موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کی یویل موسیٰ علیہ السلام ایز منگا ربا یقنان تاور کڑے فراون و ملاوہ راگے ڈالے تزینتن خواہست و اموالن مالن پا جن نجدے کی دمیسر نا تر حبشی پورے غرونو او پا دی غرونو کی د سرو زرو د سپینو زرو د زبرجدو د زمروتو د یاقوتو کانونو نو ډیر خوشالی دی لور کړل مالونه یو لور کړل بجون نشدې کې ایز منګل بال یو دلو لام د عاقبت عاقبت بدای چې خلق خطا کی استاد لاره نه ربنا تمس یا الله هلاکت راولې د دې په مالونه باندې اواره راولې هلاکت راولې په مالونه باندې وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اَسْقَوَالَ الْأَوَّلِ پُزُرُونَ دے باندے پُزُرُونَ دے سَقْوَالَ الْأَوَّلِ مَن ہَلَاکِ نَفْسُنَا دے فَلَا يُؤْمِنُ ایمان نراوی ایمان نراوی حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ تَرْدِفُ لِشِوِينَ عَذَاب دَرْنَاک داد حضرت موسی علیہ السلام خیرے وی وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ او سخوال راوڑی پزنن را ایمانی او فلا یومینو ایمان راوڑی فلا یومینو مانا امناوهم عن الیمانی منا که دلد ایمان نا یادا گروسنو نا تور کی چی دا ایمان تا انشراح نکی فکر دشان او موسیٰ علیہ السلام چی دعا کولا دا دعای دا اللہ پا اجازت کولا لیکن نبی لے جائز نہیں چھے دعاو کی مگر پہ اجازت دا اللہ باندے لیو ذلو چی خلق خطا کی استالارنا ایز منگا ربا حلاکت راولی پا مالون دا ایمانی سخوال راولی پزرون دا ایمانی ایمان نراوی تردی بولی چوین عذاب درناکا عذابوینی قال اللہ تل قد اجیبت دعوتو کما قبول شوا دعا استا سی استا سو دوان دعا موسیٰ علیہ السلام دعا کولو حرم علیہ السلام کولو دعا قبول شوا یا موسیٰ علیہ السلام دعا کولا او حارون علیہ السلام پہ امین ویو دا دیو جنا امینم دعا را مقبول شوا دعا استا سی فستقیما کلک ودرے گئی پا دعوت الیل ایمان یا فستقیما کلک ودرے گئی پا دعا مانی تلوار مکوئی وشوال خبر مانی ولا تتبعانی او تابیداری مکوئی فکر دشا ولا تتبعان تابیداری مکوئی دلاری دہا خلقو چن پوئی گی لنڈ دا چی موسیٰ علیہ السلام مرگری اللہ خلاص کرو پوری مثل بنی اسرائیل پا دریب مانے دا بحر نمرات بحیرہ قلزم دے پس اور پسے ولگی دیب سی پیراؤن او لخ کر داگا بغیان دا وجر زیتین پا وینا کی وعدوان دا وجی تجاوز نا پا عمل کی بغیان فی القول وعدوان فی العمل عمل خرابو نوینا خرابو اوشل خبر مانی دا موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کلو مصر نتا دا دسر شپگ لاکا او شل زر کسان شپگ لاکا او شل زر او دا فرعون سا شل لاکا او شپگ لاکا شپگیش لاکا کسان شپگیش لاکا فوج دا فرعون دا دیر فوج دے و شپگیش لاکا فوج تول اللہ غرکا پوشلے حتی تردی پوری ازا ادرکہ الغرق ادرکہو را گیرے کو پوشلے خبر مانی دا قرآن صریح دے پدی کی چی فرعون اللہ غرکڑے دے او حدیث دا بخاری دام صریح دے پدی کی چی فرعون اللہ غرکڑے دے پوشلے خبر مانی او کله چې موسی علیہ السلام خلاصیدو او فرعون یې غرکاوو دا د محرم د عاشورا ورځ وه لسم د محرم دلته یو عالم دی ابن عربي ورته وایي شیخ اکبر ابن عربي دا کتاب دی خصوص الحکم خصوص الحکم د ابن عربي لیکلی دی دا ایمان دا فرعون دا قبول شوه و لیکن دا ابن عربی دا قول مخالف دے دا قرآن قرآن وی غلق شوه دے امام شیرانی لکلی دی چه دا شیخ اکبر بری کتاب کی خصوص الحکم کی چه دا کم خبر ذکر کرده دا نو دا چاپ کی دس کرده دے ابن عربی ندے لکلی بلکہ چاپ کی دس کرده دے دوشان دا محقق دوانی رسالہ دا ایمان فرعون دا محقق دوانی رسالہ دا او پا محقق دوانی باندی تردید ملالقاری کڑے دے ملالقاری تردید کئی پا محقق دوانی مانی او پل کتاب لنمی خیلے فر العون من مدعی ایمان فرعون فر العون عون و تختی دا امداد و تختی دا دا آغا چانا چا دعوه که دا ایمان دا فرعون دا ایمان دا فرعون چا سوک دعوه که یا دیسوی سب دا اللہ امداد نہیں وشو لکھا برمانی رب العزت وی حتی ازا ادرکه الغرق تر دی پور چراگیر که دل غرکی دلو سورت قصص سولیختم آیات کی راجی التوائل سولیختم آیات کی خجی تاسو گرلتا فاخذناہو و جنودہو فنبذناہو فی الیم فاخذناہو اللہ وی ما فرعون ونیو وشل وہ میں نیو وہ جنود لہکر میں لو نیو پن بس نہ فلم پریب کی میں گزار کو پریب کی میں گزار کو سورت نازعات آیات نمبر 35 رواڑا ہوئی سورت نازعات خجی درستم پارا سورت نازعات 35 آیات کی حلت ہوئی فاخذہ اللہ نکال الآخرت والاولا اللہ نے اولو فعذاب دو رستنی و مخکنی باندی دا دنیا پہ عذاب ہونے ہوں داخرت پہ عذاب مانے حتی اذا ادرکہ الغرق تر دے پورے چراگیر کرے در گھر کے دلو نوی ویلا آمن تو ما ایمان راوڑے انہو یقینا شاندار ہے لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل انہو شاندار ہے نشتا مددگار سوا دا آغذاتنا ایمان راوڑے پارے من بنی اسرائیلو اور پیراؤل ویلو انا من المسلمین زمین دا مسلمانانو نا زمین مسلمانانو نا پوشلے گورا وی دا کعبی پا بزرگی کی تشک نشتا ولی خرب حاجی نشی پا تواب دی کلماتو پا بزرگی کی خوید شک نشتا رے دون خیستا کلمات دی آمنتو انہو لا الہ الا اللذی آمنت بیہی بنو اسرائیل و انا من المداخلی خیستا کلمی دی خوشو لے خلیکینا دا غلط جن دا کلمی رہو تلے دا دی کلمو وینا پکاروا دا زنکدن نمخ کی پکاروا کہ دا روغ جوڑو پا دا وقت نا کلمو لپکاروا پا آغا وقت کلمو نویلا نو کلا چا دا عذاب وقت راشی و روغ دا سڑی را ماد شی پا دا وقت چا عرصو نا کلمو وی نو بے کلمو لپیدا نور کئی ویلا آمن تو ما ایمان راوڑے شان دارے نشتے مددگار سوا دا آغازات نا چا ایمان راوڑے پا دیمانی بنو اسرائیلو او زیم مسلمانانو نا آل آن دا وینا دا اللہ دا یا دا وینا دا جبریل دا یا دا وینا دا میکائیل دا یا دا وینا دا فرعون خپل ځان ته دا فرعون ویلا وسی مان دا وی خا دا بای سڑے کے خیرم کہ جو پر الہی روانی کے ځان سے خبرې دی خیرم کنا کل کل سڑے روانی زان سب لگے بھائی تب وہ مستقل مستقل پہ لگ کر روان ہے جو سڑے وہ مزک نو میں غرض لکل ہے وہ مجھے مزک ہی وڑاگا پہ شاکڑ ہوئی وہ لگے لار مائی روان دے دا سڑے وہی مزکا سڑے کرے سڑے کرے مزکا مزک گزارے کا چلو دیکھ ہم نخلاش دا لرگے دیو گٹ سر ریو کتے وارتا جو کتے وارتا چو گڑا سی لرگے ماس شو چو ماس شو نوائی مزکا تاوان دسی بوشو دی لرگے دی کم دی مراور مزکا او گزار دی کوران دی گزار که دس سی لرگے ماس شو مزکا تاوان دسی دی زان سا خبری پی دا پی راون خرکس دی زان سا خبری پی آل آن وس پی راون وس را گیر شو لی اسی مان رہا ہوئے فکر دشا یادا قول جبریل لے جبریل وی دریب نخٹ رہا اوچھا دکڑا اپا دی سوڑا چی والا چی خودا چی خودا چپ شا اوشوڑے خلق بند دکا او دیل آل آن اسی مان رہا ہوئے آل آن اسی مان رہا ہوئے وقد آسیت قبلو او یقلن تانا پر مانی کرو مخی دینا وکنت من المفسرین طویل پساد گرونا فلیو منونا جی کا بے بدنے کا دا بدن مانا راجی زغرا بدن پا مانا دا زغر اسرا پوشل مادی کرب پا یو شیر دا حماسی کی وائی نهدن وزا شدبن یقید البیز والابدان قد دا نهدن زماس را یو اس دا دیر قوی وزا شدبن او زماس را یو تور دا مخطط او دا دسی تور دا یقد البیضا شلئی اگر جنگی توپئی ول ابدان اس گرے قدن پشلول اسرا نو ابدان بدن راضی تمہارا دسگر اسرا او فرعون یو اصغر دی خپل بدن ته جوخت اغوسته وا او کله چې دریب راگیر کو د دریب وبوت د جامع مامه ټولی ویستلې او شله خبره مانی ځکه سره را خپل جامع ته نه ځان نه شي ستل خو دی وبوت کله پریزی کړم دا وبه ته خپل وباسي جامع او به چې دریب وبوي نو جامع جامع ته تل لري کړی او بدن کې یو اصغر پاتې شولا پلیو منو نجی کا بے بدنے کا نن خلاسو ما ستا دا زغرا چی دے بدن پر ایکم زغرا غوستے دا نو دا زغرا لخلاسو ما او دا زغرا لخلاسو دو مقصد چلے زغرا دے پر دے بدن کے دا دے تو دے جو سیتے دا زغرا غوستے دا نو جاوید نیوڑی لغل تو غل دے زغرا سبارو باس ما موشل خبر مانیم دویم مانا نونجی کا پماند غرزولو وہ چزمکی تا مداری کوئی نلقی کا بے نجوت من الارد زبر دے وہ چزمکی تا گزار کما نلقی کا علا نجوت من الارد بے درعی کا سرد دے زغرنا سرد بدن سرد دے زغرنا پوشل خبر مانی بدن راضی پمان دزغر اسرا او دس قول دا عبداللہ ابن عباس نم نقل لے او یا ذکر دا بدن مراد دا دارا جسم جسم چے دے جانی خود سین یہ اڑے دے دریب یہ اڑے خو فقط دا شکل دے بہر غرزو ما نونج جی کا نجو پمان دا زہاب علا اعلا شے دو گو پا سر سر دے اڑما ستارا بدن ستارا صورت دا شکل دائر دو گو پا شکل سر سر مانے اڑما چل سے وشو کہ دا کلمات ہی ہوئے لگا دا دی کلمات نروس تا اللہ اب درے پی گوپا کا سائی تیویز تا لگا بیش سر تراویز تا اگر جامی جامی تیستا لیوی سر تا چراو تا نو درے بھی چپر آ رہا اور پھراؤ نہ چپیو نو بچے تیرا وار کا لگڑ تو گڑ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رشی نسا خطرے رہا وہی نہ سے ایسے گلے شو ہے بغیر کوم ہوں لیکن پھراؤ بنی اسرائیل رو دوں موسیٰ علیہ السلام رائے گئے اور دے دو کو ناٹو پہ دے مینس کے اللہ تھا وار کا شے دگا دے وہ تو بول رہی بری اسرائیل یو بل تیلو خدای گوی شیع مل لے خان راپا نسیدہ نفل یو منونجی کا بے بدنے کا ننرز نونجی کا بہر غرزوم ستا بدن ستا جسم نونجی کا دو گو پا سر سرمانے وڑم بے بدنے کا ستا جسم نونجی کا بہر بوزما بے بدنے کا ستا زغرا لتکونہ شیط لیمند پارا جا خلب گستان رستا نخشیم او یقیناً دیر دخل کو ناز من دایاتن خامخا لگا فر ان خبر دی او یقیناً من زیور کلو بنی اسرائیل مباسی لقین اگا زیب رشتن والی مصر شام دا شام علاقن و لور کلا دا پارس میں و لور کلا دا اردن میں و لور کلا او دا عرب دا قیدلا چی کلا دا یوشید توصیب کئی نو دا دی نسبت تا دا صدق کئی یقیناً زیور کرم بنی اسرائیل اللہ زید رشتنے اما اولر جو پر کر پاکو سے زننا پس اختلاف نو کرے تردی پر چراغ گئی تا علم علم را گئے اتا جو پیغامبر را گئے او یقیناً مستعرف پیسلب ہوگی ما دے اندر کی قیامت پر از پاکا چکی دے کم اختلاف کرے ہو فین کن تا پیش رکین نبی علیہ السلام شک نرے کرے خدا دا ہار قبیلے نرے انتو خاتب شخصا ولم تورید خطاب ہو یو سڑی سے خبر ہی کیا خو مقصد دل خبر اور اول بل چاہتے ہیں نبی علیہ السلام شک نہ دے کرے خو من توائی او خلقو جرے تاسو شک کا وئی دا مخینو خلقو انتا پوسو کی اگر تاستوی جلا قرآن نشتے لے او یاد یہ زی کی تقدیر دے قل یا عابد الوسن ویناو کہ اے پیغمبر عابد الوسن تھا یا عابد الوسن ان کنت فی شکین او بت پرستا شکی دا آغ چنا دا آغ کتاب نے اے پیغمبر شکی چمگ راجے گا لیتا تھا متپوس کرا خلقنا چلولی قور کتاب لرستانا مختی الک عبداللہ ابن سلام یقیناً داغل تا تا حق طرف درفستانا ممکی دا شک کون کرا ممکی من اللذین دا خلقنا چی دروغ لے پیاتن دا اللہ مانی پتکون شیوت تاوانی اونا یقیناً آخل سابیت شد بلی مانی کلمہ درفستا ایمان نراوڑی کلمہ درفستا سلے چی ایمان نراوڑی ولو جاتهم اگر کراش دیتا کلو آیاتن ہر معجزات تر دی پولی چوین عذاب درنا کون ترغیب توبی طور کئی پر ذکر دا واقع دا قومی یونس سرا دا یونس علیہ السلام قوم ایمان راوڑو خدا عذاب دلی دل نے مخ کی ایمان راوڑو گور یو دا عذاب شروع کی دلی یو دا عذاب دراتون مخ کی ایمان راوڑ دلی عذاب چکل شروع شی نو بے توبو ایمان نہ قبلی گی لگل فراون ایمان چ قبول نش ہاں چ عذاب نہیں دیدلے دینا مخ کی ایمان راوڑو نو ایمان قبلی گی قوم دا یونس علیہ السلام دا پا عراق کی دا مشہور خار دے موصل دے موصل سر نیجدے یو زیر اغیط نینوی وی نینوی او پا دے نینوی کی دا خلق آبادو عبادت دا بوتانو کو اللہ تا یونس علیہ السلام راولے گا نہا کالے اغا خلق دا دعوت ورکا ایمان خلق مراول دا ایمان نا امیدش اللہ اللہ خبر ورکا جب دے خلق مانے زد دے خلق اللہ خبر ورکا جب پدرے مورد بتاسو مانے عذاب راجی خبر ورک خفل منس کے قوم ہوئے لہا جب ہوا رجول اللہ یک زد دادے جی سڑے لے جدا دروغ نوئی دے سڑی تا گو رہی کہ چردہ دا سڑے پا دے کلی کہ وہ ایمان مراولے دا خلق عذاب مراجی چر دا سڑے دا لاڑ گور ایمان بٹول راو رہی خان حضرت یونس علیہ السلام دشپے لاڑ سات خلق را پاچے دو یونس علیہ السلام نو یہ خلق خپل منسکی العذاب دو میرا جی ایمان زر زر راوڑ ایمان راوڑ نو توبہ اللہ اللہ قبول اکڑا یونس علیہ السلام دا دیو جنتو کہ دیکھ لی کہ مسئلہ سر نہ کہ ادھر دے بلکہ لزما اللہ پہ امتحان کا وہ دا درے پہ چپو کے دا درے پہ مینس کرا گیر شو دا مائی گیڑ تلاڑا دا مائی پہ گیڑا کے سو وقتی سار بے بہر رہو تو اللہ یو لاکھ کسان تولے گا بلکہ دینا ہم زیتو اول تو دعوت شروع کا قرآن کریم ترغیب توبے طور کئی واقعی دا توبے دا قومی یونسرا فلولا كانت قرية ولنو كليوال أهل قرية چه ايمان راوڑه وي نفر سولاقه ايمان داغه مگر قوم ده يونس عليه السلام ارکل چه ايمان راوڑ وكشفنا عنهم منگلر کردين عذاب رسوائي پا جن نجده كي وما پیدا ورکده لإلهين تلو نیتے پوري ولو شا ربوكا تچاري خوخ وي استاد رب نخامخا ايمان براوڑه وي آفتو كي برزما كي كلهم طول جمن پا اتفاقا افانت تكره الناس یہ تو زور کے بخل کمانے تردی پولیسی ایمان راوڑ ان کی اور ندی مناسب ندی جائز دفار دے ہونا پس ایمان راوڑی اللہ بیزن اللہ مگر اللہ پا توفیقا ویجعلو ریسا گردی اللہ عذاب پا آخر کچھ نپوئی گی وطوی پیغامبر ان ضرور گر اے کافر ما ذات السماوات والارض سمر دلائل توحید دی پاسمان نوزمکو کی اسمانون ازمکو کی فی کل شئین لہو آیتن تدلو علا انہو واحدو فہرش کی نخدا دلالت کی پدی خبر امانی چا اللہ یو دے وفی قصب زبرجد شاہداتن فاغتو تو دا زبرجد کی گواہان دی لئن اللہ لیس لہو شریکو چرا اللہ سے گورا شریک نشتا. وفی قصب زبرجد شاہداتن بان اللہ لیس له شریکو چرا اللہ سے شریک نشتا دے فکر دے شاو. برگ درختان سبزی در نظر ہوشیار ہر ورق دفتری معرفتی کردگار قول انظروا تو پیغمبر اگو رہی ماذا فی السماوات سمر دلائل دی پاسمان و پزنوں کی اللہ دا وحدانیت وما تون الایات او بچکا ونکا آیاتون دا اللہ دا توحید ونظروا ایرون کی پیغمبران عذاب نشی دبکو للا قوم نجی ایمان نرہوڑی فحالی انظر انتظرون دا انتظار نکئی مگر بمثل ایام اللذینا دا عذابون دا ہوا خلق ایام واقعات عذابون مگر پشان دا واقعات دا خلق تیر شوی دی مخیر دینا و تو پیغمبر تاسو انتظار کوئی یقینن زو سرستا سنائیم دا انتظار کوئن کنا سمنو نجی رسولنا بے من خلاصو خپل پیغمبران و آخر چی ایمان راولا دے کذالکا دغشان حقا حق اللہ و حقا ثابت کری اللہ ثابت اول علینا پا منگ مائن ننجی المومنین چی من خلاصو مومنانا کذالک ننجی المومنین حقا علینا دغشان من خلاصو مومنان دا ثابت دی پا منگ مانے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان اور رد شرک فی العبادت و تو پیغمبر اے خلقو کہ یہ تاسے پشک کی من دین از ما دننا فلا اعبد الذین پس عبادت نکم دا خلقو تابدون جتا سے عبادت کی بغیر اللہ نا لیکن سے عبادت کم دا اللہ آغدا جتا سو پات کئی او ما تامر شغلے ان اکون دشم من المومنین دا مومنانونا او ما تے دشی ویلی دی وانا قم وجہ کا چودر وقت پر مخل دین پائر دین حنیف ہم پر زیاد کے تکلہ کی بہت مانے او مکی یاد مشرکینونا رد شرک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ وی او نبی ولا تدعو من دون اللہ مرا بلا پغیر اللہ نا آغت جنت پیدا شر سر نظرر نبی علیہ السلام کا اللہ وی اے نبی مرا بلا پغیر اللہ نا آغت جنت نپ شر سر نظرر او کدا کار دے وکا غیر اللہ دی راو بالا پا ان فالتا کی چلتا دا کارو کو پا ان نکا بے شکتا ازام پدا وقتی من الظالمین تبشر کمی کون کنا پیغامبر علیہ السلام تا ویچ غیر اللہ راو نبالی او کہ غیر اللہ دی راو بالا من ظلم باوکی پیغامبر خود غیر اللہ پا بلن من ظلم کی او کہ من آوازو نکو یا پیر راو رسے گی وا دا بغداد سے برابر سے گی وہ پیرا بابا دا چی اباسو مزمون کو ایمان کو بس فرق نہ رہ جی نہ نجیز من کو ایمان دے کنا دی ایمان کے اس فرق نہ رہ جی وہ شل خبر مانی بے خبر کی اوزلے سمرگری ناس تو یو ڈاکٹر پہ کہ ہم ناس تو نو ڈاکٹر سے خبر ہے تیرے کولے وہ جراثیم دسے پیدا کی گی دسے دسے خوشحال جراثیم سے نقصان کا حیوان خراب شعر وہ اتنی مال دی شمشتو تو بولے گرو اللہ شمشتی سروے سروے ادا جراثیم تو روان دی مگر ڈاکٹر ماتوی مولی سے دا حیوان خلق نہیں آدھے دا ٹول جراثیم انہوں جوڑ لے دا حیوان جوڑ لے جراثیم انہوں دے نہیں دا جراثیم انہوں جو جوڑ شی پاگے میں جراثیم اثر نہ کہی دا ہوں چھتا جراثیم انہوں پاکی نو جراثیم پہ اثر کہی معلومی کی دا چھمانگا ٹول جراثیمی ہو نظمانگا کھمانگا ہر سے کہو زمان پہ ایمان کی چاہ سر نرازی دا جراثیم و ایمان دے پر ایک فرق نرازی اور پیغمبر علیہ السلام ایمان چھو دا خفاق ایمان ہو وچہ غیر اللہ دے راو بارے گورے ایمان دے نخرافی یہ ظلم تے دا پیغمبران ایمان فاق ایمان ہو نو پہ دعوت دا غیر اللہ باندی ایمان کے فرق رہتا ہو اور زمان دا دوستان خورو رہا کلویا پیر بابا را ورسی کلویا کاکا سے برا ورسی کلویا میری سے برا ورسی کلویا حضرت پوشل حجوری سے برا ورسی گی پوشل خبر مانی بگر دابی بلا ابتاد کشتی مدد کنیا معین الدین چشتی کل چشتی سے ابتاواز کی دا دی پا ایمان کی حیث فرق نرازی دا جراسیم نو ڈک ایمان دے خدا ایستا کتا فرق بکرش ولا تدعو من دون اللہ مرابلا پا غیر اللہ ناغسا چا نفر سیتا تا نظرر ترسی پا این فاغلتا چرے دا کار دے تو فہم نہ کبھی سکتا کہ دمپدا وقت شیوا ظلم کو ان گنا رد شرف تصرف کہ ورس اللہ تا تکلیف نشتا لڑے کہ ان کے دے تکلیف الا و سوا اللہ نا کہ ضرر دے تا اللہ ورسئی دا ضرر بغیر اللہ نہ بل سون شدا پکولے و ای یرید کہ بخیر او کہ ارادہ ہو کہ اللہ استاد خیر ولا رات بل فضلہ نشتے واپس کہ ان کے اللہ رے احسان سوکو یو سیو بیہی میشا رسیدہ دے خیر لگا دے فضل لگا چالت جو گوارد خلو بندگا آننا او اللہ بخون کے مہربان دے ترغیب لتوحید قرآن و توی پیغامبر اے خلقو اکن راغلتا اس را حق دے طرف در ابستا سنف و منیہ ترا چاچی ہدایت حاصل کے اکنن ہدایت دے خل زان دے و من دل سوچ گمراہ شیطن گمراہی علیہ پر یہ نفس مائن دا او نیم مذہب تاسمانی بے وکیل انزیم وار وطبیع اے نبی روان شاہ پاغت دے جواہ کولے شیطا تا وصبر صبر کوا صبر ولی کوا و انکا تب طلاب المصائب لکستا امتحان پا مصائب کی مصیبتنا دا مہرازی تردے پورے جی پیسلو کی اللہ پا نزول لعذاب یا پیسلو کی اللہ پا راتلو دا قیمت دا اللہ غرہ دا پیسلو کون کنا سورت کے بیان اور دے مسلو رد و شرک اعتقادی رد شرک پیلے اور تخفیف دنیا ویا فإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم يستخفون منه ولا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدثه ليقولن ما يحدثه ولا يمئتهم ليس مصروفا عنهم محاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن ذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن ذقناه نعماء ليئوس كفور ولئن ذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أن يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ولو من استطاع من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فأنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي ما لهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم الأعلام ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسر من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستمعان مثلا أفلا تذكرون سورۃ ہود پر ترتیب کی یہ لسم سورت دے پا نزول کی دو پنزوس ترتیباً و نزولاً دے یونس نروس ترے مضمون دو ہود کل یونس مضمون دو ہود دس دے لکد یونس مضمون کم مضامین چی یونس ثابت اول آغا مضمون ہود ثابت ای لہذا سورت ہود دے یونس نروس ذکر کرو مخ کی صورت کی دلائل عقلیوں پدی کی دلائل نقلیہ لکا آراب چی دا انعام نرستا ہو مخ کی دلائل عقلیہ پدی کی نتیجہ دلائلو دارا اللہ تعبدو الا اللہ دا نتیجہ دارا مخ کی صورت کے رب دشر کے دعا کے تصرف فی العبادت فدی صورت کے رب دشر فی العلم اور دشر فی العبادت داون صورت دی صورت سلور داوی دی سلور مسلیری اگر دی صورت داون العبادت للہ وحدہ دا یو داون فدی معنی واقعی دا نوح علیہ السلام دا ہود علیہ السلام دا صالح علیہ السلام دا شعیب علیہ السلام دا سلور پیغمبران واقعی پدی ذکر کی چھ اعبد اللہ دا اللہ عبادت کی او ہر نبی بیان کر یا قوم عبد اللہ اے زما قوم عبادت اللہ و کئی سورت جو مداول رد شرک فی العلم فدی معنی دو واقعات ذکر کئی واقع ابراہیم علیہ السلام ملمنو لے زر خیال او واقع لوط علیہ السلام سی ابیہم خپش فدی معنی جدا ملمنو زما قوال اولی رالا فدی ملمنو اس خلق بیزتی کئی خجی ترغیب اور کیا تبلیغ تحجیار تبلیغ دا درے مداورا او پدے معنی دا موسیٰ علیہ السلام واقعی ذکر کئی او تسلی اور کئی جناب رسول اللہ سلام تا پدے باندے دا طول واقعات دلالت کئی العباد للہ وحدہ دا پا دویم آیات کی اللہ تعبد الا اللہ او نفد علم غیب دا مخلوقنا پینزم آیات کو یعلم ما یسرون و ما یعلنون انہو علیم بذات الصدور او تشجیع التبلیغ آیات نمبر دولسم کی فلعلک تارکن بعض ما یوحا الیک شاید تفریدی بعض آیات تا تو وحی کی دلشی شاید تا سینت تنگی گی او چلورم دعوت تسلی آیات نمبر واللسم کی اب من کان علی بینت من ربیه ویتلو شاہد منہ ومن قبلی کتاب موسیٰ اماما ورحمتا دا چلور مسئلی دا سورت داورا خلاصہ دا سورت سورت منقسم دے دری بابون تا اولنے باب چکم آیاتون تلاوت شویدی چلی رشتم نمبر آیات پوری و باب کی ترغیب دے قرآن تا یو اولنے دعوات دے مدعوی ذکر کئی زجر ور کئی منکرین آخرت لرو زجر بی شرک بے درے مداوہ ذکر کئی بے زجر منکرین قرآن تا بے سلورہ مداوہ ذکر کئی بے اور پسی زجر و پی بشارت دے دادا ولنی باب خلاصر امتیاز واقعات تفصیلی دا باز انبیاء دا باز پیغمبران تفصیلی واقعات ذکر کری دی دویم آلیہ دا مشرکینو پا وقت دا عذاب کی دا دین عذاب نشی بچ کولے آلیہ دا مشرکینو پا وقت دا عذاب کی دا مشرکین عذاب نشی لرے کولے اور پا سورت کی امر بالاستقامت دے فستقن کما امرتا یو سل دولہ سمایات کی حدیث کی راضی ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تو شیفت یا رسول اللہ بوڑھا شلی اگر شیبتنی سورت ہود ان واقواتوها سورت ہود بڑھا کرما تو دے امثال بڑھا کرما سورت ہود ولی بڑھا کر فستقن کما امیرتا استقامت دیر گران کار دے یو دا دن قبل ولی دا سڑے کولیشی یو پا دن ما نکلکی دلی دا گران دی شیبتنی سورت ہود واقواتوها یو بل روایت کی راضی شیبتنی سورت ہود والواقعا والمرسلات عما یتساءلون و اذا الشمس کویرت دی سورتن بوڑھا کرم سورت ہود بوڑھا کرم سورت واقعی بوڑھا کرم سورت مرسلات عما یتساءلون و اذا الشمس کویرت دی سورتن بوڑھا کرم الف لام را اللہ پویگی پا مقصد دی حروفو یا ان اللہ ارا زین مالاوی یا عجب کی اشارت اللہ تعالی کی اشارت ملک و سلام تا اور پری کی اشارت رعوف و رحیم تا احکمت آیاتہ مضبوط شویری کتاب احکمت آیاتہ ہذا کتاب دا کتاب دے مضبوط شویری آیاتنا دے تدین روستا بل کتاب ناسخ نشترے بے تفصیل شویرے طرف دا غزاتنا چا حکیم ذات دے خبردار دے تفصیل چنگ شویرے تفصیل شویرے حلال اور حرامو اوشلے یا لوح محفوظ کی راجمہ شوے دے او بے تفصیل شوے دے پہ نزول کی خکتا سو محفوظ شوے بے تفصیل شوے طرف دار ذات نہ چاہ کن ذات دے خبر رہار دے کتاب اللہ پہ کم مسئلہ را لے گلے دے اللہ تعبدو عبادت مکوئی الا اللہ سوال اللہ نا بے شک از استاذ پارا طرف دار اللہ نا یہ رو ان کے مزیر ورکو ان کے وانیس تغفیرو او بخنو گوارے دخ پدر اپنا ثم توبوا الیہ براو کر دے اللہ تا استغفار دا شرک و دا معاصی ہونا اور توبہ بھی طاعات یا استغفار کے معنی طلب دا اور توبہ کی سعی دا فراوی دا ثم پا معنی دا وسر دے استغفروا من الذنوب الماضیہ و توبوا من الآتیہ مخنو گناون وغیرہ استغفار واڑے دراتن کو گناون توبہ اباسے یا استغفروا من الصغائر وڑو گناون استغفار واڑے اور لیو گناون و توبہ من الکبائر بخنا واڑے استاسر ربنا بیراو کر دے اللہ تا پیدا بدر کی تا سے پیدا خیستا متان حسنن تب انسان کے ظلم و زیتے رانشی متان حسنن جو مخلوق سڑے پریرے او پر خالق پر طرف مانے متوجی شی متاع حسنہ دیتا ہوئی جو کم شے موجود شی پاگے صبر کئی او کم شے دا سجن فور شی نا دا آگے مانے غم نہ کئی اجل مسما مرگ اجل مسما قیمت اجل مسما دخول الجنت یہ مت حکم پیدا بدل کی تاس سے پیدا خیستا ترنیٹی مقرر پورے اور غیر خاون دا عمل تا فضل ہو جزاد عمل دا دے فضل عمل فضل ہو جزاد عمل دا دے اور کہ واوڑے دا خلق کچر تاس واوڑے دلائی بشک زیرے کم پتاسر عذاب دور زلوینا الاللہ مارجی حکم اللہ تکر جزل استاسری اور دا اللہ پر سمانے قادر دے دوے مداوہ الا خبردار انہم بشک دیجری اسنون صدورہم آڑی راڑی سنے دی آڑی یا راز کئی لیستغفو منہو جزان پڑکی دے پیغامبر نا سنے واڑی چکنے پیغامبر خبر ناو تاسی گیر مجلس نا جزان پڑکی اور بے پر جامو کی جزان پڑکی کہ منگ دے پیغامبر مختونو گورو فا اللہ جواب دے الا خبردار پا وقت کی جزام پٹائی سیابوں پہ جامو دے کی عالم اللہ پوئی کی مایا سے رون آغا شہر دے پٹائی وہاں تو چکارا کہ بشک اللہ پوئی دن کے بیزات سلو پراز سنو مانے دلیل عقلی نشتے ہو زندہ سر پہ دیز مکہ کی اللہ علا پمان دمین سرا نشتے ہو زندہ سر پہ دیز مکہ کی مگر طرف دا اللہ نہ دے رزق دا دے رزق چے دے بہر زندہ سر طرف دا اللہ نہ دے یا علا دے تو حق تفضولی نشتے ہو زندہ سر پر ازما کی مگر پا اللہ مانے دے رزق دا دے پا حق تفضولی و احسانی حضر اللہ احسان دے آمین وائی وی خدے ویلی دی کہ علب سبانکم کستا رزق پیدا نکم دا دا معتزلہ و مسلک دے دا اہل سنت والجماعت دا مسلک دے کہ رزق دا مخلوق پا اللہ مانے فرض ندے تو خدے ورکی دا ور اللہ احسانی کو نہیں ورکی سوی تپوس نشکہ ولے وَيَعْلَمُ فُوِيجَ اللَّهُ مُسْتَقَرَّهَا فَزَيْلَ قَرَارْتَي دَدَغَ دَابِي مَانِي وَمُسْتَوْرَهَا وَفَزَيْلَ خَوْدَوَ دَغَ دَابِي بَانْدِي مُسْتَقَرْ چِلَ مُور پَ گِرَ كِو مُسْتَوْدَهَا غَزَيْ چِبَ کَمْزَيْ كِي مُرِي مُسْتَقَرْ دَ مُور گِرَ مُسْتَوْدَهَا دَ پْلَار پَ شَا كِي جِكَمَ نُطْفَوَا مُسْتَقَرْ قَبَر مُسْتَوْدَهَا اُور يَا جَنَت مُسْتَقَرْ چِرَ دُنَيَا جُن مستودا پاو کی سڑے ملش کل فی کتاب مبینا ٹول جب کتاب کارا لوہے محفوظ کے بل درے اللہ آزاد دے پیدا کرے آسمان عزم کی بشپگ عرض کی پشپگ عرض قسم کے وہ آسمان پیدا کری دی تفصیلی صورت حام سجدہ کرے وکان عرش والما وہ عرش اللہ پوگو باندھے ابو بکر اسم ذکر کئی وکانا عرش علی الماء وإذا ذیق قول بس مثال لك خلق وجه السماء على الارض اسمان پزمک باندے دے ما اسمان پزمک باندے دے ما اسمان پزمک نوں چت دے دغشان عرش کو وہ باندے وہ یو بل سلگی دلی نو عرش پاس او بلان دے وی یا ذکر دو بور مرات تمام موجودات دی مان دا اللہ حکمت پا تمام موجودات دے یا پو بو مان سلطن رازی و یو دا اللہ حکمت دے جر اللہ حکمت پا عرض رازی پا وچا پا لمدا پا دریب پا غیر دریب مانے وہ عرش اللہ پا بو مانی امتحان کے بتا سے ایوکم احسن و عملا کمتن ستا سرا خیستر پا اعتبار دا عمل سرا اللہ سے نویلا کہ ایوکم اکثر و عملا کہ چوک زید دے پا عمل کی زید عملی نویلا وہ چوک خیستر پا اعتبار دا عمل سرا او حسن پا عمل کی جی پیدا کی گی دا دے دو شرط دی یو شرط دا دے کہ ایکونا خالصا للہ دا عمل خالص دا اللہ دا پارے دویم علی طریقت رسول اللہ بطریقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی دا دو شرط نہیں احسن عمل کم دے کہ عمل خالص دا اللہ دا پارے ریا کارب کے نہیں اور بطریقہ پیغمبر منی اسے تو احسن عمل آئے اور احسن عملہ دے تو نہ وہی کہ سڑے مقادیر شرعیہ کم کی دسہر دو رکعت فرض دی سڑے وی دو رکعت بزے با یو رکعت وکم خدا یو رکعت اوگد وکم اوگد بے وکم دا مقادیر شرعیہ دی سڑی اوگر دا نماز پخین چلو رکعت فرض دی دا وی چلو رکعت وکم دو با وکم اوگد بے وکم نا کم مقدارات شرعیہ کی دین دا بنا غرزے وشلے او آسن عملہ دیتا نوی کہ جی منگ با ترک اترائی ہوک وشلے اترک اترائی ہوک دا با آسن عملہ ناند دا خود ناراستی مکمل نخی دی وشلے خبر مانی اصلاح چا ناراست شکنہ نو دا ایت شیئے نہیں دا اعمال کم سس پستوی وشولے اگوی دا نا دا ولائی نا ناس خیمہ پا ناس تا خم جائز دے کنا او کینو ہوتا نا او پریوطل وائن سے گزارا کئی نا او پریوز ہوتا وشولے خبر امانی آسان عملات دیتا نوی چا مقادر شرعیہ سڑے بدلی او جو سڑے ہوئی چا جی زب دے مانے عمل کو ماں چپیوش پر دے عمل ہوتا نو بدویم اشپوانی شل ہوتا نو بدویم درم اشپوانی اشپگ دیر رکاتا ہوتا اور ببل اشپوانی سولیخ رکاتا ہوتا تو کہ دیو بارہ کی چلور اقوال دی بدے ٹول مانے عمل ہوتا وہ خبر مانی امیر آوس چیر تھا چکو کا بندے کولا ویسے بتا سنگ لے بنے ارے بل زیر لاس نہیں جم کر یو زیر لاس جی زم دا سنگ چل رہے چپ رہے یو مقدار مانے عمل کے اوپر مائی نہ کے وہ شول خبر مانے خجی دا احسن عملات دے دا مانا نہ دا جو مقادیر شرعیہ بس بدل کما نہ مقادیر شرعیہ بنا بدلے فکر دے شام ایوکم احسن عملات کم یو تن خیستر پا اعتبار دا عمل سرا عمل با دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا ترس طریقہ مانے کے او عمل چے دے پا دیکھ بریاکاری نکے خالصا للہ او کچر تویناو کے اقنان تاسبا پر تکولے شے پس دا مرگنا خام خواو یا خلج کاتران دی نی دا بیان مگر سہر رے سرگند سورت یونس کی ویلیو دا سحر دے سرگن انہا دا لسحر مبینا انہا دا لساحر مبینا دلتا انہا دا لسحر مبین ولئن آخرنا چاہ رستا کو دینا عذاب الہ امت ان ترے ونیٹے پوری امت مانی من کڑے وی یو ماند امت ونیٹا الہ امت ان مادوات ان ترے ونیٹے پوری چاہ نیٹا دا شمیر وی لئے قول نخام خواوائی ما یحبسو کم یو چیز دے چھ بند کرے عذاب لرا الا خبردار پاور چراش تا صاحب لے سمس روپن چنبیا غلولے شوے دینو نازل وشی بدے منا غازات دیر پور ٹوک کولے زجر ولینا ذقنا الانسان کہ چتا وسکم انسان تے بنا رخل در رحمت مہربانی ثم نزانا دے اندر کو دغ رحمت دین ہو دینا انو دو شکل انسان لا یوسن خامخان امید نا امید دے اللہ یا دخل در گاون نا او کفور غد کو پر کون کے وی او کو وتا گوری انسان تے نعمت پس تکلیف نا چر سے دل ہوتا لَيَقُولَنَّ خَامَخَا وَيَذْهَبَ السَّيَّاعَةُ لَازِمَنَّ التَّكَالِيفَ عَنْ زَمَانٍ ذا تکالیف ولی لاز بے برکت ولی ببرکت ولی ببرکت فلان کی باندے انه دے شکا دا سڑے لا فریحون فخور خامخا مستی کون کے فخر کون کے الا الذين مگر ہا فلت صبر کے عمل عمل نے کتنے کو اولائے کلا کساں دے پر بخن دا اجر کبیر اجر لئی دے خجید سورت درے مداوا تشجیع التبلیغ کافران وے لک صبر ہو کئی پیغمبر دا دین پریدی بیرتا واپس شی فلا اللکا شاید تا پری خودوں کے بعد آتلے کہ وہی کولے شتا تا وزوائی کن بی صدرکا اور تنجیج پلی بیان مانستا سینا ایا قولو چوائی ولی نشنا زیدل پلی پیغمبر مانی خزانا یا دلاش اسر پریشتا انما انت نذیر یقیناً تے یہ رون کے او اللہ پر سمائیں دے وکیل ذمہ وارا اے وائل قرآن زانہ جوڑ کرے او توے پیغمبر راوڑے لس سورتنا پر مثل قرآن مبتریات جوڑ کرے شوی ودو راو بلے آتو اس تاثر طاقتی بغیر اللہ نے کہی ہوئی تاثر اشتنی فَإِن لَمْ يَسْتَجِبُوا لَكُمْ کہ قبول تے ہونے کہ اس تاثر طالہ فعلمو پوئے انما انزل بے علم اللہ یقیناً دا قرآن رہ لگلے شوید اللہ پر علم و مسلب کی رادا واللہ الہ الا ہو نشتا مددگار سوا اللہ نے فہل انتم مسلمون اے ویتا سے اسلام راورن کی تزہید پی دنے من کانا سوچوی چیرا دلری دے جن نجدے او خائص داغے نوفی لہم اعمالہم پورا بول کرے تا اعمالہم جزا دا عملون ہو دائی پیہا پدے کے وہم دے چیرے پیہا پدے کے لا یب خسون دے بتاوانین نکڑے شی لا یب خسون تاوانین بنکڑے شی خدا آیات مقید دے پایات دے سورت بنی اسرائیل باندھے سورت بنی اسرائیل اتلسم آیات راوڑ ہوئی بنی اسرائیل اتلسم آیات خجل تو آئی پوشل خبر مانے اتلسم آیات کی وئی من کان یرید العاجلا سوچی راد لری العاجلا د تلوار گری دنیا عجلنا له فیها تلوار بور گری در پتے کہ مانا شا آغا تو چھ منگی او گواڑو چھ اللہ یو گواڑی او لیمان دا پار دا اچھا نورید چھ منگی او گواڑو نو مانا شا او لیمان نورید مانی مقید دے وہم فیا لا یو خسون دے بات تاوانے نشی لیما یا شا او لیمان نورید او شل خبر مانی د هر قسمه اسلامی کې سټو د پارا زمنګ د دکان پته یاد ساتي اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیټ